nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Żegnamy reklamy. Pan się powstrzyma z tym opowiadaniem, że idzie ciepło, skoro ferie są. Ja wiem, że są. Sam zaczynam za chwilę, znaczy dzieci moje, ale śniegu to ja nie widzę. Powiemy o tym po serwisie informacyjnym, na który teraz zapraszamy Anna Kowalik-Brankati. Izrael ma już nazwiska czterech kolejnych osób, które zostaną uwolnione przez Hamas. Górnicy z kopalni Bogdanka zawiesili głodówkę, mają termin rozmów z rządem. Huragan szaleje nad Szkocją, a nad Irlandię nadciąga kolejna wichura. Hamas przekazał Izraelowi nazwiska czterech kolejnych osób, które zostaną uwolnione na podstawie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Karina Arief, Daniela Gilboa, Naama Levi i Liri Albak mają odzyskać wolność jutro. Będzie to druga wymiana w czasie obowiązującego od niedzieli rozejmu. W zamian za uwolnienie zakładniczek Izrael wypuści na wolność 180 palestyńskich więźniów. To jedyne racjonalne rozwiązanie, przekonują posłowie koalicji rządzącej. Opozycja liczy, że prezydent ustawy nie podpisze, a chodzi o uchwaloną rano przez Sejm ustawę incydentalną, zgodnie z którą o ważności wyborów prezydenckich orzeknie 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. Sylwia Białek. Ustawa Polski 2050, poprawiona przez ludowców, przegłosowana. Mirosław Suchoń mówił w Polskim Radiu, że to receptę na rozwiązanie ewentualnych problemów w przekazywaniu władzy po wyborach prezydenckich. Jeżeli nie ma dobrego, innego rozwiązania, to bierzemy to dobre rozwiązanie, które jest na stole. I to dobre rozwiązanie zaproponował marszałek Hołownia. Ustawę incydentalną krytykował PiS, krytykuje też Konfederacja. Michał Wawer powiedział, że jedynym sposobem na rozwiązanie sporu jest reset konstytucyjny. Docelowo my jesteśmy zwolennikami dojścia po prostu do wyboru nowego składu i Trybunału Konstytucyjnego i innych kluczowych organów sądowniczych w drodze porozumienia pomiędzy wszystkimi partiami parlamentarnymi. Aktualnie obowiązujące prawo przewiduje, że o ważności wyborów prezydenckich miałaby decydować nieuznawana przez rząd i instytucje unijne Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Teraz ustawą incydentalną zajmie się Senat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czterech górników ze Związku Zawodowego Przeróbka w lubelskim Węglu Bogdanka zawiesiło protest głodowy. Ustalony został termin rozmów pomiędzy związkami zawodowymi Bogdanki a rządem. Spotkanie odbędzie się 11 lutego w Warszawie i będzie dotyczyć naszych postulatów, mówi przewodniczący związku Jarosław Niemiec. O zabezpieczeniu miejsc pracy w regionie, no i takich pochodnych, które by temu miały służyć, że w razie restrukturyzacji tutaj powstawałyby jakieś inne alternatywne miejsca pracy dla górnictwa. To właśnie Jarosław Niemiec jako pierwszy zaczął głodówkę ponad 2 tygodnie temu. 6 dni później dołączyli do niego 3 inni związkowcy. Górnicy protestują przeciwko ograniczeniu wydobycia węgla i zwolnieniom. Ukraina odzyskała od Rosjan ponad 700 ciał poległych na wojnie żołnierzy. Większość stanowią wojskowi, którzy bronili Donbasu. Jest to jedna z największych tego typu operacji od początku wojny. O szczegółach Paweł Buszko. Jak podały ukraińskie władze, do ojczyzny powróciło 757 poległych żołnierzy. Ponad 600 z nich zginęło w obwodach donieckim i ługańskim, m.in. w okolicach Bachmutu i Wuhledaru. Jak napisano, na tarczy na Ukrainę powróciło też ponad 130 obrońców obwodu zaporoskiego. Ukraiński sztab koordynujący akcję za pomoc podziękował Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża. Nie podano, czy oraz ilu poległych żołnierzy agresora przekazano stronie rosyjskiej. Według danych ukraińskich władz od początku pełnowymiarowej wojny poległo ponad 40 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Według nieoficjalnych szacunków liczba ta przekracza 60 tysięcy. Straty osobowe Rosjan są większe i szacowane na ponad 120 tysięcy zabitych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policjanci zachęcają, aby zgłaszać do kontroli autokary wożące uczniów na ferie. Chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, mówi Anna Kamola z Komendy Policji w Lublinie. Policjanci każdorazowo po takim wcześniej otrzymanym zgłoszeniu przyjadą na miejsce, skontrolują nie tylko stan techniczny autokaru, czyli oświetlenie, ogumienie, układ hamulcowy, płyny eksploatacyjne, czy na przykład poziom hałasu, wydechu, ale również przede wszystkim stan trzeźwości kierującego, wymagane dokumenty, które uprawniają go do takiej pracy zarobkowej związanej z przewozem rzeczy i osób. Sprawdzimy również stan psychofizyczny kierowców i czasy jego pracy. Na stronie policja.gov.pl można znaleźć wykaz punktów, gdzie będą odbywać się kontrole autokarów. Nad Irlandię nadciąga kolejny huragan. Dziś wichura przesunęła się nad Szkocję. Teraz ponownie huragan może zagrozić Irlandii, informuje rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. To jest tak zwany wtórny niż. Tym razem został on nazwany wstępnie Ivo i jego skutki również silnego wiatru będą odczuwalne w niedzielę oraz w poniedziałek. Wstępnie porywy wiatru około 100 km na godzinę. Takie wartości mogą być jak najbardziej notowane zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek. Dziś duża część Szkocji została objęta czerwonym alarmem pogodowym. Zamknięte zostały lotniska. Ograniczono też ruch pociągów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej po południu w piątek, to jest piątek, Boże. Ile tych piątków? Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, do naszej pogody wrócimy za chwilę. Teraz sport, Dariusz Urbanowicz. Przed nami ostatnie dwa dni rywalizacji w wielkoszlemowym Australian Open. Jutro finał kobiet z udziałem Aryny Sabalenki i Madison Keys, a w niedzielę o nagrodę główną, uwaga, 3,5 miliona dolarów, zagrają Jannik Sinner z Aleksandrem Zwierewem. W półfinałowym boju z Niemcem odpadł Novak Djokovic, który miał chrapkę na 11 zwycięstwo w Aussie Open i 25 triumf wielkoszlemowy w ogóle, lecz przegrał nie tylko pierwszego seta 6-7, ale i z kontuzją i musiał skreczować. W tym turnieju on nigdy nie kreczował, to jest jego ulubiony turniej, 10 razy wygrał turniej, więc naprawdę już chyba nie był w stanie grać. Tutaj w finale jednak postawię na Sinera, wydaje się w takiej bardzo dobrej dyspozycji, że będzie faworytem i pomimo wyrównanego meczu stawiam jednak na Włoch. Mówił wybitny deblista sprzed lat Marcin Matkowski, a wspomniany broniący tytułu Sinner bez większych trudności ograł przebojowego Amerykanina Bena Sheltona 7-6 i 2-2. Kitzbühel na narciarskiej mapie alpejskiego Pucharu Świata ma złowrogą renomę, bo trasa Strijf pozbawiła wielu sportowców zdrowia. Jutro zjazd, a dziś odbyła się tam pierwsza konkurencja szybkościowa Supergigant. Alexis Pintiro po upadku został przetransportowany śmigłowcem do szpitala z urazem prawego kolana. Zdiagnozowano złamanie i uraz łękotki. Francuski narciarz zostanie przetransportowany teraz do Francji, by przejść operację, a wygrał dziś najlepszy i najbardziej wszechstronny w ostatnich latach Mark Odermatt ze Szwajcarii. Umocnił się tym samym na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nasi najmłodsi biatloniści z kolei zdobyli złoto Mistrzostw Europy Juniorów w Altenbergu. W sztafecie mieszanej pobiegli Jakub Potoniec, Grzegorz Galica, Anna Nędza-Kubiniec i Barbara Skrobiszewska. I teraz pytanie, jak to się ma do rywalizacji seniorów, bo tam nasi dołują. Dziś w Anterselwie w Pucharze Świata na 10 km najlepszy z Polaków Jan Guńka był dopiero 76. Wygrał Norwek Tarje B. I jeszcze obiecane konie na koniec i kawaliada. W Sopocie odbył się konkurs średniej rundy z przeszkodami wysokości 145 cm. Wygrał Holender Dennis van de Brink na klaczy Aonia Domain. Na drugim miejscu polski duet Miściwu i Kiecoń na wspaniałym wałachu Cicero. Kawaliada w Ergo Arenie potrwa do niedzieli. Czy widać gdzieś powrót zimy, skoro mamy ferie zimowe, jakby nie było? Nie, nie widać. 8-10 stopni w ten weekend, w sobotę, w niedzielę będzie raczej pochmurno, bez jakichś większych przejaśnień. Nie powinno padać ani śnieg, ani deszcz. Temperatura w okolicach zera będzie czasami nocą, ale dopiero bliżej lutego niż stycznia. Tak wygląda długoterminowa prognoza pogody. Właściwie można by do niej dodać tylko tyle, że co do wiatru, o którym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, szaleje w Irlandii, szaleje w Szkocji, u nas raczej spokojnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szykujemy się z R.E.M. w piątkowym popołudniowym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Jasne, że jesteśmy przy telefonie i czekamy na kolejne zgłoszenie od naszych słuchaczy. Wystarczy wykręcić 22 i 7 trójek. Corner. That's me in the spot. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. R.E.M. w piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Zaczęliśmy dzisiaj od audycji, która dotyczyła spotkania z myśliwymi w pewnym przedszkolu, no i potem się rozwiązał nam worek z telefonami od słuchaczy. Większość tych dzieci już pewnie jakieś mięso w swoim życiu jadło, bo myślę o parówkach, ale myślę też o innych mięsach. No i jakby pytanie, jeżeli dziecko zada w wieku lat 4, mamo, skąd są paróweczki, no to też musimy jakby w jakiś sposób na to odpowiedzieć, znaleźć tę odpowiedź. No właśnie, to prawda. Chociaż myślę, że akurat wolałbym usłyszeć odpowiedź rodzica niż myśliwego. Jasne, że myśliwy może być rodzicem i wtedy to byłoby jeszcze bardziej ciekawe, ale tutaj dochodzimy do wniosku, rozmawiając z wami, szanowni słuchacze, coraz dłużej, że zabrakło nam wyważenia tego tematu. Sam pamiętam kiedyś, kiedy moja córka była w wieku, w którym stary szukał różnych dziwnych rzeczy i myślał sobie, Boże, to na pewno jej się przyda i to na pewno będzie dla niej zdrowsze. I pamiętam, że jagnięcina wylądowała na stole. Żeby zachęcić młodą Zosię, mówię, kochanie, to jest taki, no zjedz, to jest taki mały baranek. No, głośno płakała przez dłuższy czas. Nie wyszło mi wtedy rodzicielstwo, ale walczę dalej. Zapraszamy do trójki. No właśnie, a za chwilę będziemy mówili przy okazji Zosi, dobrze, że ona w ogóle tego nie słyszy, o tym, co teraz jest naszym tematem, czyli studniówka. Jeszcze parę lat, ale przygotowuje się razem z innymi rodzicami. Wielkie, wystawne przyjęcia, piękne kreacje, no i polonez, kto nie pamięta. To były minione lata studniówek, natomiast kiedyś to były tylko szkoły. Dzisiaj sale szkolne są wspierane przez restauracje, czasami duże sale w hotelach. No i pojawia się wątek, czy szampan powinien wjechać i czy alko powinien być to szampan czy no alko. Co pani sądzi na temat studniówek z alkoholem? Nie jestem zwolennikiem, zdecydowanie. Ale wie pani, że w coraz częściej, szczególnie takich balach poza szkołą, a tych jest coraz więcej, ten alkohol się trafia. Tak, ale nie jest to zdrowe dla młodzieży, dla dorosłych, dla nikogo. Zawsze się odbywała z alkoholem przede wszystkim, tak? Tylko wiadomo, raz było mniej oficjalnie, innym razem bardziej. Przecież pan dobrze wie, jak było na studniówce. No zawsze był. No nie wiem, czy to jest dobrze. Dorośli ludzie w sumie już, tak? Wiadomo, że zawsze się coś przemyci. Jest to temat podszyty hipokryzji. Ponieważ wszyscy wiedzą, że i tak alkohol jest na studniówkach, i tak młodzież korzysta z dobrodziejstw zabawy przy alkoholu. Oliwia Płocharska, wicedyrektorka Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana w Pruszkowie. Natomiast niespecjalnie jest jak zalegalizować, ponieważ w tym roku mieliśmy młodzież, która była z rocznika 2006 i z rocznika 2007. Mieliśmy mieszany rocznik, ten, który już jest pełnoletni i ten, który nie jest pełnoletni. Natomiast również problematyczna jest kwestia osób towarzyszących, które nie zawsze są osobami pełnoletnimi. My, nauczyciele, dbamy o to, że na terenie szkoły po prostu obowiązuje zakaz picia alkoholu. Ja nie odpowiadam za ich jakieś pokątne działania, czy też po cichu wniesienie jakiejś butelki wina do szkoły. Młodzież podpisywała regulamin, wie, że w regulaminie jest podpunkt na temat używek. One są zabronione podczas studniówki, podczas całego balu. Tegoroczny maturzysta Wojtek. No jeszcze trochę stresu jest na pewno, ale powinno być dobrze raczej. A czy przydałaby się jakaś choćby symboliczna lampka szampana dla uczczenia balu maturalnego? Ja 18 lat jeszcze nie skończyłem i oczywiście w szkole obowiązuje zakaz, więc co tu można powiedzieć więcej. Nazywam się Natalia i ja już mam 18 lat, ale jednak nawet jak rozmawiamy w klasie, to wszyscy uważamy, że jest to bal szkolny i jest to tak też przygoda, którą warto przeżyć w pełnej okazałości, więc nie potrzebujemy alkoholu, żeby się dobrze bawić i nie myślimy o tym. Niektórzy piją wtedy, ale Na razie to takie tajne trochę. Trochę tak. Studniówki to są wydarzenia, które są organizowane przez najczęściej komitety studniówkowe. W 90% organizowane są w restauracjach, w hotelach, domach weselnych i my jako kadra tak naprawdę jesteśmy ciałem zaproszonym na tą imprezę. Myślę, że to jest bardzo ciężki temat, żeby zalegalizować alkohol, który i tak jest na studniówkach. To jest kwestia rodziców, jak rodzice do tego podchodzą. Bardzo pięknie, proszę Państwa, brawa! Brawa dla ciała zaproszonego. Myślę, że ciało zaproszone nie może rezygnować z tego, że też ma wpływ na to, czy ta młodzież będzie alko, czy nie alko. Natomiast to, co jest pocieszające, tak myślę sobie w ujęciu globalnym, to to, że wszystkie możliwe dane pokazują, głównie te sprzedaże alkoholu, że nowe pokolenia są zdecydowanie dalej niż nasze od tego, żeby świętować na procentach. Dzień dobry, panie Darku. Słupsk na antenie. Dzień dobry. Jezu, Adamie, przepraszam. Zakręciłem się na studniówce, pomyślałem sobie, czy rzeczywiście mam bić brawo za tego poloneza i zrobiłem z ciebie kogoś innego, szanowny słuchaczu. Nie szkodzi. Ja też nie mogę nadziwić. Jeżeli malowanie czaszek jest złe, a malowanie czaszek na twarzy i wymuszanie korzyści poprzez zastraszanie na Halloween, no bo jest dobre, no to logika jest jakoś naciągana. Czaszka albo psikus. Tak, oj, to prawda. 17 minut po godzinie 5 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Daria Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Adam z Łodzi dodzwonił się do programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Adamie. Jedziemy na studiówkę? Dzień dobry. Tak, syn wybiera się w trzeciej klasie jako reprezentant samorządu. Dobra. Czyli ciała samorządowego. Tak jest. I uważam, że jeżeli organizacja studniówki ma miejsce w szkole, absolutnie nie. Bo wtedy prowadziłoby to do legalizacji alkoholu w miejscu publicznym. Mhm. Ja pamiętam ze swoich czasów, kiedy to ja byłem przewodniczącym samorządu i były wnioski, żeby zrobić palarnię w szkole. Mówię, absolutnie nie, bo to byłaby legalizacja palenia w szkole na terenie instytucji publicznej. Natomiast istotny jest cel, jeżeli organizujemy studniówkę poza szkołą. Wtedy to decyzja jest rodziców. Jeżeli ma to służyć dobrej zabawie i przyzwyczajenia młodych ludzi do rozsądnego korzystania z alkoholu, to tak, jak najbardziej. Natomiast istotnie jest cel. Jeżeli ktoś ma się upić i wpaść pod stół, absolutnie nie. Natomiast jeżeli ma to być uczczenie dobrej zabawy jedną lampką szampana, jak najbardziej tak. No i właśnie, wracamy do umiaru. Jakiego tematu byśmy dzisiaj nie poruszyli, to wracamy do umiaru i zgadzam się tutaj z panem. Bardzo dziękuję, panie Adamie. No i powodzenia dla młodego. Niech się dobrze bawi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 22 minuty po godzinie 17. Największa góra lodowa świata, która dryfuje od prawie 40 lat po okolicach Antarktydy, zbliża się niebezpiecznie do Georgii Południowej, czyli brytyjskiej wyspy na południowym Atlantyku i może stanowić dla tej wyspy bardzo poważne zagrożenie. Michał Strzałkowski. Iceberg, right ahead! Thank you. A23A to potężna góra lodowa o wymiarach całkiem pokaźnej wyspy. Ma powierzchnię 3,5 tysiąca km kwadratowych. To niewiele mniej niż Georgia Południowa, znajdująca się na Atlantyku wyspa będąca terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Góra lodowa A23A znajduje się obecnie w odległości około 280 km od Georgii Południowej i dystans ten cały czas się zmniejsza, tłumaczy dr Andrew Majors z brytyjskiej służby antarktycznej. Ta góra lodowa oderwała się od Antarktydy prawie 40 lat temu i przez ponad 30 lat dryfowała w pobliżu tego kontynentu. Im dalej od niego, tym woda robi się cieplejsza. To sprawia, że spód góry zaczyna się topić. W ten sposób góra u dołu jest węższa niż na górze i niczym boja zaczyna się lekko kiwać. Obserwowaliśmy góry lodowe nawet ponad trzykrotnie większe, ale wszystkie rozpadały się dotąd na mniejsze kawałki, zanim dotarły do otwartego oceanu. A23A odpłynęła kilka lat temu w całości i nabrała przy tym całkiem pokaźnej prędkości. Niepokoi to mieszkańców brytyjskiej wyspy, mówi kapitan Simon Wallace, który jest członkiem władz Georgii Południowej. Do gór lodowych trzeba podchodzić z szacunkiem, bo jeśli nie będzie się mieć tego szacunku, to góra lodowa stanie się śmiertelnie niebezpieczna. Teraz sytuacja wokół naszej wyspy zrobiła się o wiele bardziej skomplikowana. Georgię Południową zamieszkuje tylko kilkadziesiąt osób. To personel arktycznych stacji badawczych oraz nieduży oddział wojskowy. Okresowo na wyspie zatrzymują się też statki, głównie rybackie. Zamieszkane miejsca znajdują się po północnej stronie wyspy. Góra lodowa zbliża się zaś od strony południowej. Dla ludzi na lądzie nie ma więc wielkiego zagrożenia, ale żeglowanie po okolicach Georgii Południowej zrobiło się właśnie dużo bardziej niebezpieczne. Zagrożone są też zamieszkujące wyspę słonie morskie, uchadki oraz pingwiny, w tym pingwiny królewskie, dla których Georgia Południowa jest najważniejszym terenem lęgowym na całej Ziemi. Gigantyczna góra lodowa może bowiem zablokować tym zwierzętom szlaki migracyjne i odciąć je od pożywienia. Ale nawet jeśli A23A wyminie Georgię Południową, to nie będzie to koniec kłopotów, mówi glaciolog dr Oliver Marsh. Góra lodowa takich rozmiarów ma szansę przetrwać bardzo długo. Ona może dotrzeć bardzo daleko na północ, nawet w okolice wybrzeży południowej Afryki. I to mogłoby bardzo mocno zakłócić żeglugę. Z drugiej strony nadarzyła się też niebywała okazja. Naukowcy mogą zebrać próbki wody z okolic góry lodowej i zbadać wpływ lodu na oceaniczny obieg dwutlenku węgla. Bardzo dziękujemy. 25 minut po godzinie 5. Teraz o jednej rzeczy zapomniałem. Słuchacze dzwonią, komentują nam alko albo nie alko studniówki, a materiał przygotował Jacek Frencel. Chciałbym, żeby szanowni słuchacze też o tym wiedzieli. Bardzo dziękujemy. Czy my się polecamy telefonicznie? Oczywiście do 19:00, potem już lista przebojów. Natomiast za chwilę u nas najważniejsze informacje w serwisie, a później jeszcze przed 18:00 będziemy zastanawiać się, czy to rzeczywiście tylko chłód albo inne wirusy mają wpływ na to, jak czują się nasze zatoki. Czy czasem smog też nam nie przeszkadza? Autopromocja. Teraz wydaje mi się, że ja pana skądś znam. A może pana głos? Z radia, prawda? Tak, zgadłam. Ale już mnie pani raczej nie usłyszy. Współczesna sztuka w świetnej obsadzie na scenie teatralnej Trójki. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin.

ratunkowego. Na pomoc było jednak za późno. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja i inspekcja pracy. Kierowcy mogą już jeździć zachodnią obwodnicą Brzeska w Małopolsce. Pozwala ominąć miasto po zjeździe z autostrady A4 w kierunku Nowego Sącza. Usprawni dojazd z drogi krajowej nr 94, również z autostrady A4 w kierunku Sądecczyzny, ale również w sposób diametralny zmieni na lepsze życie mieszkańców Brzeska. Powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Oddany dziś pierwszy odcinek obwodnicy Brzeska ma 3 km. Pełny serwis Trójki o 18. Szukamy zimy, bo ferie zimowe, ale nie widzimy jej na razie na horyzoncie. W okolicach zera to temperatura będzie czasami na granicy stycznia i lutego, tylko nad ranem w ciągu dnia, zarówno w ten weekend 10-8 stopni, kolejne dni bardzo podobne, może 7 będzie, ale niżej na razie być nie chce, w ciągu dnia oczywiście. Co do tego, jak będzie wyglądało niebo, w sobotę i w niedzielę pochmurno, prawie w całym kraju, nie powinno z tego nieba nic padać, ani śnieżnie nie będzie, ani deszczowo nie będzie. Co ważne, patrząc po północy Europy, wiatr słaby. Słuchacz Daniel w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór, słychać mnie? Halo? Słychać, tak. Słyszę, że słuchacz tak. Daniel w podróży, więc dlatego miałem wątpliwość przez chwilę, ale jesteś. Tak. Witam. Ja chciałem zabrać głos w dyskusji w sumie do tych wszystkich tematów, tak troszeczkę je połączyć. A mianowicie zarówno w tej kampanii reklamowej w Czechach dotyczącej komunikacji miejskiej, jak i również tych czaszek w przedszkolu, myślę, że mniej uwagi zwróciliśmy na cel, a za bardzo na formę. A mianowicie zabrakło przede wszystkim wrażliwości. Ja sobie myślę, że w kampanii można by było wrażliwie się zastanowić i wybrać dużo innych metod do reklamowania komunikacji, tylko skupić się na wrażliwości, czy nie rani, czy nie krzywdzi kogoś, czy w jakikolwiek sposób nie stawia kogoś w negatywnym świetle. I myślę, że podobnie z tymi czaszkami. Jeżeli by się tam ci decydenci zastanowili, czy można ten ich główny cel, który mieli, nie wiem, promocję środowiska, czego zrobić w inny sposób, a odpuścić działania, które mogą kogoś ranić, mogą kogoś razić, to by też udało się osiągnąć cel, a można by to było zrobić inaczej, czyli zwykła wrażliwość. A odnośnie studniówek i alkoholu na studniówek, to również warto by się było zastanowić nad celem. Co jest celem? Myślę, że celem jest celebrowanie jakiegoś wydarzenia, a niekoniecznie do celebracji wydarzenia trzeba alkoholu. Ja mam dorosłego syna, ma ponad 20 lat, a uczę go celebrować uroczystości, ważne rzeczy w życiu na trzeźwo, żeby być tego świadomym, to dobrze pamiętać i dobrze się z tego bawić. I myślę, że tutaj ta wrażliwość i pamięć o celu, skupienie się na celu, na tym, o co nam chodzi, co chcemy osiągnąć, myślę, że będzie rozwiązywało wszystkie problemy. Bardzo rozsądnie to brzmi. Bardzo dziękuję, szanowny słuchaczu. To Daniel zadzwonił do Trójki. Swoją drogą, skoro Daniel jest z nami od samego początku, to bardzo za to dziękuję. Już półtorej godziny minęło od momentu, kiedy zaczęliśmy. Gramy sobie, mam nadzieję też tak, że chce wam się być, szanowni słuchacze, dłużej z nami. To David Bowie, Let's Dance. Up your- Let's Dance bez dwóch zdań to David Bowie, ale słuchacze też czekają i mają swój moment na antenie. Paweł, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja w dużej mierze zgodziłbym się z poprzednim słuchaczem, panem Darkiem, tak jeżeli dobrze zapamiętam. Danielem, tak. Też nadal. Przepraszam, Danielem, tak. Wrażliwość, umiar i zdrowy rozsądek. Myślę, że to jest klucz, że tak powiem, towary deficytowe często w naszym społeczeństwie, niestety. To prawda. Moja córka jest w pierwszej klasie liceum, więc do studniówki jeszcze chwila. Ale myślę, że tak, że na ten alkohol jeszcze młodzież ma czas. Nawet jeżeli będą już pełnoletni, to spokojnie jeszcze mogą poczekać, będą mieli okazję. Myślę, że nie ma ich to przyzwyczajać do tego, że świętowanie czy uroczystości zawsze muszą się łączyć z alkoholem. I myślę, że znamienne, ja zwróciłem uwagę na to, jak się młodzież wypowiadała, ta dziewczyna, która mówiła, że no mimo, że tam właśnie być może będzie taka możliwość, czy zastanawiali się to nad oni tym, nie potrzebują, że prawda? Oni sami, tak, doszli do wniosku, że nie potrzebują tego alkoholu. I to jest bardzo budujące, myślę. To prawda. Tak myślę sobie, Paweł, słuchając ciebie teraz, jeśli, przepraszam, mogę przejść na ty, że ja nie pamiętam, jak to było na mojej studniówce. Oczywiście mogę być tak stary, że już nie pamiętam, ale może to po prostu nie było rzeczywiście nic istotnego, ten alkohol na studniówce. Pewnie tak, to jest bardzo możliwe. Bardzo ci dziękuję za czułość, szanowny słuchaczu, i do usłyszenia. Szanowni słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, mamy dla was już nie Davida, ale Dawida pod siadło. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. piątkowa, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na Puls Trójki. Dziś skupimy się na transplantologii. Ostatni rok podobno był rokiem sukcesu, a wiemy, że różnie drzewiej bywało. Puls Trójki. Sylwia Białek. Dzień dobry. Naszymi gośćmi dziś są, na pewno mamy połączenie z panem profesorem Jerzym Sieńko, chirurgiem, transplantologiem, członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. I czekamy na połączenie jeszcze z profesorem Michałem Grontem, krajowym konsultantem w dziedzinie transplantologii klinicznej. Tutaj już Jarek wspomniał, że ubiegły rok rzeczywiście był rokiem sukcesu. W 2024 roku liczba transplantacji w Polsce wzrosła o 22%, a dzięki przeszczepom polscy lekarze uratowali dokładnie 2197 osób. Panie profesorze, z czego to wynika? Z czego wynika taki sukces? Wyszliśmy już z jednej strony z sytuacji pokowidowej, bo wtedy to rzeczywiście była zapaść, jeżeli chodzi o polską transplantologię. Wydaje mi się, że COVID spowodował generalnie zapaść w całym systemie ochrony zdrowia, bo mieliśmy niezależnie od bardzo dużej liczby zgonów związanych bezpośrednio z COVID-em, też oczywiście bardzo wiele zgonów, które wynikały niestety z tego, że system, niewydolny system opanowany przez COVID-a też niestety doprowadził do śmierci wielu pacjentów i też niestety ta pandemia COVID-a doprowadziła, można powiedzieć, do dużego tąpnięcia w ilości pobieranych i przeszczepianych narządów. Natomiast rzeczywiście w tym okresie po-covidowym widać wyraźny wzrost ilości przeszczepianych narządów unaczynianych w naszym kraju. Oczywiście na to wpływa bardzo, bardzo wiele elementów, niezależnie od pracy, oczywiście środowiska, która praca oczywiście zwieńczeniem tej pracy są te liczne przeszczepienia, natomiast tak jak na to wpływa, tak jak powiedziałem, niezmiernie wiele czynników. Już wiem, że mamy połączenie także z panem profesorem Michałem Grontem, krajowym konsultantem w dziedzinie transplantologii klinicznej. Panie profesorze, właśnie czemu zawdzięczamy taki rekordowy 2024 rok? Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. To są liczne czynniki. Tak jak, jeśli dobrze poznaję po głosie, powiedział pan profesor Sieńko. Doskonale pan poznał po głosie. Bardzo wiele rzeczy na to wpłynęło, ale należy wspomnieć o kilku. Pierwsza, najważniejsza w transplantologii w ogóle, zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, to jest podejście społeczeństwa do idei transplantacji, do tej pięknej idei, której przeszczepiając narząd ratujemy kogoś życie, ale te narządy od kogoś pochodzą i w większości przypadków przeszczepienia narządów unaczynionych w Polsce narządy pobierane są od zmarłych dawców. To jest zawsze taki dzień jak dzisiaj, to jest dobra okazja, żeby porozmawiać w gronie rodzinnym o podejściu do idei transplantacji, tak żeby nasi bliscy mieli świadomość, jaka jest nasza wola, bo wszystko zaczyna się od tego, że ktoś za życia podejmie tą piękną decyzję, że może się podzielić, prawda, organami. Tak, i kogoś uratować, bo to najczęściej przekłada się na możliwość uratowania życia kilku osób. Ale to są trudne niezwykle sytuacje i ta trudna część medycyny również jest związana z transplantologią. A kiedy nasi bliscy znają naszą wolę, jest wtedy dużo prościej, bo bez dawców nie ma żadnej transplantologii. Oczywiście jest całe zaangażowanie środowiska transplantacyjnego, całe wsparcie Ministerstwa Zdrowia, rozwinięcie sieci koordynatorów szpitalnych, poltransplant, koordynatorzy wojewódzcy, wszystkie ośrodki transplantacyjne, bo ktoś też te przeszczepienia musi robić. To trudna dziedzina medycyny. W którą jest zawsze zaangażowanych bardzo dużo osób, prawda? Bo to z jednej strony jest informacja, że w jakimś ośrodku czeka narząd, no to jedna grupa jedzie, pobiera, dowozi, już blok operacyjny czeka. To kilkadziesiąt osób jest zaangażowanych w jedną operację. Dokładnie tak, pani redaktor. I te kilkadziesiąt osób to jest kilkadziesiąt osób, które tak naprawdę w większości swojego życia zawodowego rezygnują z dużej części życia prywatnego. To jest ogromne również poświęcenie. Cały czas pod telefonem. Tak, to jest trudne, praca pod ogromną presją, z ogromną odpowiedzialnością, ale to zaangażowanie całego środowiska transplantologów w Polsce jest ogromne i ja chciałem z tego miejsca też podziękować wszystkim zaangażowanym w transplantację, bo to jest sukces, kolegialny sukces całego środowiska transplantacyjnego. Czy wreszcie rozwój medycyny transplantacyjnej, to do czego jesteśmy zobowiązani, czyli jak już jest zidentyfikowany dawca, to żebyśmy mogli wykorzystać wykorzystać każdy narząd, który zgodnie z wiedzą medyczną możemy wykorzystać do przeszczepienia, stosując najnowsze techniki przechowywania narządów i przygotowywania ich do przeszczepienia. Takie techniki są rozwijane w Polsce, podobnie jak na całym świecie, stosowane coraz szerzej i to umożliwia nam wykorzystanie bezpieczne narządów, których wcześniej nie moglibyśmy wykorzystać. Tych czynników do tego niewątpliwego sukcesu, a ten sukces przekłada się na już tysiące, można powiedzieć, uratowanych żyć rocznie, jest bardzo dużo. No właśnie, bo wśród tych czynników, które są właśnie niezbędne, no to z jednej strony pieniądze, w ubiegłym roku 900 milionów złotych na transplantologię, z drugiej strony właśnie liczba organów, czyli tak naprawdę potencjalnych dawców, plus tak jak na co zwrócił pan, panie profesorze, uwagę, tutaj też w waszej dziedzinie, to no prawie w każdej dziedzinie medycyny to jest ważne, ale akurat w waszej szczególnie to czas transportu. Panie profesorze, teraz przeniesiemy się znowu do Szczecina. Panie profesorze Jerzy Sieńko, pan profesor, właśnie na który z tych czynników pan by położył nacisk, gdzie trzeba jeszcze po prostu, nie wiem, czy pieniędzy właśnie, jeżeli chodzi o same środki przeznaczone na transplantologię, czy właśnie jeżeli chodzi o udoskonalenie transportu, co jeszcze wymaga poprawy? Czy niewątpliwie środki, które zapewnia ministerstwo, one to są środki nielimitowane. Także z tej strony jesteśmy zupełnie spokojni, zabezpieczeni. To nie jest taka sytuacja, kiedy musimy zabiegać o te środki. To jest całkowita otwartość resortu i pełne zrozumienie potrzeb finansowych. Wydaje mi się, że cały czas jednak ta świadomość społeczeństwa, o której mówił pan profesor Grond, dzięki której wynika też ta akceptacja dla naszych procedur, ja uważam, że ona jeszcze bardziej powinna być pogłębiona. To też trzeba pamiętać, że to jest kwestia, jednak mamy w kraju zróżnicowane miejsca, w których te narządy są pobierane, że jednak ten potencjał, który jest donacyjny, on jest w wielu szpitalach, dzieje się tak, że w sytuacjach, kiedy pacjent przestaje być pacjentem, kiedy jego mózg umiera, kiedy teoretycznie mogłyby być wdrożone procedury transplantacyjne, nie zawsze, jeszcze nie we wszystkich szpitalach jest taka pełna świadomość tego, że można by te procedury wdrożyć. Więc jeszcze uważam, że cały czas musimy edukować nawet bardziej nasze środowisko lekarskie w tym systemie transplantacyjnym, bo tak jak powiedział profesor Grond, w tym dniu, kiedy świętujemy przeprowadzenie pierwszego przeszczepienia nerki. Bo dokładnie 26 stycznia 1966 roku, tak, pierwszy udany przeszczep nerki. My w tym dniu świętujemy, przede wszystkim to jest zawsze święto nie tych, którzy wykonują te procedury, ale na pierwszym miejscu jest święto pacjentów, którym przeszczepiamy te narządy, którzy żyją z przeszczepionymi narządami, ale to jest święto również, wielkie święto tych wszystkich w Polsce, którzy stracili swoich bliskich. To jest święto tych ludzi, którzy podejmując decyzję o akceptacji, ponieważ polskie ustawodawstwo nie przewiduje pojęcia zgody rodziny, tylko akceptację. Te zespoły anestezjologów, które prowadzą pacjentów na OIOM-ach, tam gdzie dochodzi do śmierci mózgu, oni muszą przeprowadzić tą niełatwą rozmowę i niewdrażane są procedury, nie są powiadomiane zespoły transplantacyjne, jeżeli anestezjolodzy nie uzyskają akceptacji ze strony rodzin zmarłych, bliskich osób, ludzi, którzy zginęli często w bardzo tragicznych okolicznościach, bardzo młodzi nieraz ludzie. I ten dzień transplantologii to jest również ogromny ukłon w stronę tych wszystkich, którzy w tym ogromnym bólu, cierpieniu podjęli taką decyzję, dzięki której można było te narządy pobrać i innym ludziom przeszczepić. To jest przede wszystkim też święto, jeszcze raz podkreślę to, co już raz powiedział profesor Grond, to jest święto całego społeczeństwa, które akceptuje te procedury. To jest święto społeczeństwa, które ufa transplantologom i akceptuje, dzięki temu my możemy pracować. Z naszej strony zawsze robimy wszystko, aby to było transparentne, aby to było jednoznaczne, czytelne, aby nigdy wokół transplantologii nie działo się niczego złego, żadnego zamieszania, żeby nie działo się niczego złego, co by spowodowało, że to ogromne zaufanie, za które jeszcze raz dzisiaj dziękuję społeczeństwa, żeby tego zaufania nie stracić. No właśnie, ale wracając jeszcze, panie profesorze, profesor Michał Grond, pan jest także kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej Mądrowo Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i tu możemy się pochwalić, ponieważ ośrodek, którym pan kieruje, jest największym ośrodkiem przeszczepiającym wątrobę od zmarłego dawcy dla dorosłych biorców na świecie. Tak, to, jak się udało to osiągnąć? Ciężką pracą, to niewątpliwie. Przyznaję się, ale to nie jest osiągnięcie moje, czy tylko moje, to jest osiągnięcie całego zespołu. Dlatego, że 310 transplantacji wykonanych w zeszłym roku w naszym ośrodku, to jest ogromna zespołowa praca, wiele wyrzeczeń, a robimy to dlatego, że widzimy, jakie jest zapotrzebowanie. Na całym świecie liczba chorych, dla których jedyną szansą na zachowanie życia jest przeszczepienie wątroby, czy wręcz na nowe życie, tak to jest często określane, wielokrotnie przekracza liczbę dostępnych narządów, wobec czego wszystkie nasze wysiłki są zogniskowane na tym, żeby wykorzystać każdy narząd, który możemy bezpiecznie wykorzystać właśnie do tego celu. Ale kolejna rzecz... I poszukiwanie narządów ma miejsce nie tylko w Polsce, bo my współpracujemy z różnymi krajami na świecie. Tak, już mogę powiedzieć, że w zeszłym roku kilkadziesiąt wątrób przeszczepiliśmy, które pobraliśmy za granicami Polski. To jest najczęściej Litwa ze względu na bliskość geograficzną. Na logistykę, tak. Byliśmy w Paryżu, byliśmy w Bułgarii, przekorzystaliśmy z uprzejmości kolegów, którzy pobierali narządy dla nas w Austrii, w Niemczech. To naprawdę my jesteśmy gotowi do tego, żeby dać komuś szansę, niezależnie od tego, gdzie pojawia się zgłoszenie o możliwości pobrania wątroby. Ale jest jeszcze kolejna rzecz, bo my dostrzegamy cały czas niedobór, pomimo tak dużego zwiększenia liczby przeszczepień. To nie było w Polsce tego, co jest dostępne w wielu krajach na świecie, czyli przeszczepianie fragmentu wątroby dla dorosłego biorcy pobranego od żywego dawcy. I to w ośrodku, w pana ośrodku już się dzieje. To się dzieje, to jest świeża rzecz, bo my się do tego długo przygotowywaliśmy, żeby robić to bezpiecznie, żeby robić to bardzo profesjonalnie, najlepiej jak potrafimy. I od 3 miesięcy wykonujemy takie przeszczepienia, już 4 przeszczepienia wykonane, w przyszłym tygodniu wykonujemy 5 przeszczepienie, także to program, który mam nadzieję bardzo się rozwinie, bo dla niektórych chorych to może być jedyna szansa na przeżycie. Ten program działa fantastycznie i zupełnie zmienił obraz transplantacji wątroby w Polsce dla dzieci, kiedy to od bliskich, małych dzieci, trochę większych dzieci, od rodziców, dziadków, czasami osób o innym stopniu pokrewieństwa są pobierane małe fragmenty wątroby i przeszczepiane dzieciom. To zdecydowanie wpłynęło na zmniejszenie śmiertelności w tej populacji, szczególnie narażonej na niedobór narządów, dlatego że zmarłych dawców pediatrycznych jest niezwykle mało. Ale chcemy to powtórzyć dla dorosłych, żeby to, co jest dostępne dla dzieci w Polsce, również było dostępne dla dorosłych i mam nadzieję, że jesteśmy na najlepszej drodze. Na początku, ale patrzymy z optymizmem w przyszłość. I właśnie życzę panom, żeby problemów żadnych technicznych, finansowych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji, które przypada już w najbliższą niedzielę, żeby żadnych problemów nie było. No i trzymam kciuki właśnie za wszystkie rodziny, tak jak panowie powiedzieli, że to jest dobra okazja do tego, żeby ze swoimi bliskimi na ten temat porozmawiać, żeby w sytuacji krytycznej już na temat ewentualnego właśnie przekazania organów wiedzieć więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli pan profesor Jerzy Sieńko, chirurg, transplantolog, i pan profesor Michał Grond, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej. Bardzo dziękuję. Mogę mieć pytanie? Dziękuję. Ono być może jest w ogóle czymś oczywistym, ale panowie, gdybyśmy chcieli rzeczywiście zrobić to, o czym mówiliście, czyli wykorzystać ten dzień do rozmowy z rodziną, muszę mieć od nich jakąś zgodę na piśmie, że ja powiedziałem, słuchajcie, gdyby coś się złego ze mną stało, to bierzcie? Nie, to jest w zasadzie taki testament ustny. Okay. Można powiedzieć, to jest taki testament ustny, ale to jest też potrzebne naszym bliskim, dlatego, żeby oni wiedzieli, jaką decyzję mają podjąć, kiedy nagle spada na nich jak grom z jasnego nieba, mówi anestezjolog. Pani mąż właśnie, który jechał do pracy, uległ wypadkowi komunikacyjnemu, jego mózg nie żyje w zasadzie, on nie żyje w świetle definicji śmierci organizmu. I być może wtedy decyzja do podjęcia przez rodzinę jest dużo prostsza, bo już wierzy taką właśnie ustną deklarację. Jest testament, bo taki ustny testament jest zawsze taki. Chyba, że ktoś zastrzeże, że nie przekazuje organów, no to jest, to zmienia postać rzeczy, ale miejmy nadzieję, że takich przypadków będzie coraz mniej. Oczywiście. Tak. Bardzo panom dziękuję. Pani też, pani redaktor. Bardzo dziękuję. Ja chętnie przekażę organy. Zapamiętaj, Jarku. Podpisuje się pod tym też Sylwia Białek. Dziękujemy. 6:04.